الحق وبه يعدلون. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم جناب قاضی حبیب اللہ صاحب، حضرات علماء کرام اور ڈیر محترم مسلمانان ورنو، تاخیر و جداوا جامن خما سوک مقامی مرگر راوالی و متعلقہ زائد میں رسی ننسوک مقامی مرگرے نو او بے خور کے رشن تم رزیاد تے چبرے کم نشین اسے جانے تا پو سکے. لہذا دا شیخ آباد مٹو لکھتا او بیاد آغا زینہ بیا واپس را روان شاید بار تقیم سچی اللہ تو منظور ہوا آغا وشوہ اللہ تعالیٰ را و رسول محترم قاضی صاحب دغل تک آغاز روکت پیلی کری دی جی صاحب قرآن بنگاہ قرآن. عزیزانو منگا اللہ پیجنو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ اور رسول پاک بھی جنو دا قرآن بواسطہ. اصول تفسیر کے منگوارو چیز معلوم تری بنیادی عقیدے دی اور تفصیل سلور بنیادی عقیدے دی خود دے دو باقی دو یو پر سر تداخل دے یعنی چی یو ثابت شی نو بلا ور سر لازمان ثابت شی بچے کم زیر قرآنی آیت کے دا قرآن حقانیت ثابت شی نو لازمان ور سر دا رسول پاک رسالت ثابت شی. او چې کوم ځای یو آیت کې د رسول پاک رسالت ثابت شي نو ورسره د قران کریم حقانیت ثابت شي. او الله تعالی هم دا خبره کوي چې ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. پیغمبره تا ته دا هم پته نه وه چې ایمان څه ته وایي، تا ته دا هم پته نه وه چې کتاب څه ته وایي، خو دغه کتاب ما یو داسې نور او رڼا وګرځوله چې دې سره خلک د تیارو او د ظلماتو نه راووتل. او شاهنصر شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی دا قرآن یو داسې کتاب دی چې زناور ورسره د سړي زامن شي. کنی نو کوم عربو چې هغوی کې هېڅ تمیز او امتیاز نه، کوم عرب چې خاورې پرې راجمع کړي او بیزه به پرې الشنه او هغې ته به یې پوجا شروع کړه چې دا خدای دی یا د خدای پرتو دی، دا خو د خر نه او د زناور نه هم بدتر کیفیت دی. والله تعالی دې قران سره هغوی ته داسې هدایت ورکړ چې هغه هندو شاعر فنډ ته چند اختر وایي چې خود نه ته ګورا پر اورو کې را بر پنګې، خود نه ته ګورا پر اورو کې را بر پنګې، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اگر خلق جب بخبل پلا رہنو اگر گائیڈز رہبران اور رہنمایان پیس اور یوں خبر دان سر یاد ساتھ دا 140,000 کا مبیر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی دا مومنانو دا رسول پاک دا وجہ صحیح ده، دا صحیح ده، دا صندوق دی، دا صحیح ده، زه ژوندې جواب غواړم، که زه بس دعا کوم اوسم، لکه ما یو دوه ګڼټې کې بیان هغلته وکړ، د تخت آباد مدرسه کې اعظم شیخ صاحب د احمد برکات هم بار بار وی، نو لاړم هلته دوه ګڼټې بیان وکړ. ناظرین، دا 140,000 کم و بیش صحابه دا انسانان شیوه د رسول پاک د وجه صلی الله علیه وسلم، او مونږه او تا د تامې دنیا مسلمانان د سوار د سپینځل سوکار او راسې تر قیامت پورې چې دا کلمه به وایو او انسانان کیږو به دا د دې صحابو د وجه، یعنی دوی مسلمانانو د رسول پاک د وجه مونږه مسلمانانو له دوی د وجه. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی دوی تا خطاب ہوتا جی یا ایوہ الناس ایو شعر الحازا و ایو یوم الحازا و ایو بلد الحازا. حضرت معاذ بن جبل دا شیطانان بنتے ہیں اور اس کال پوری مائے مہدہ د شیطان 2IC دی، سیکنڈ ان کمانڈ دی. خوست آیفون 6 راوت نماوی د شیطان اوور ٹیک کوڑا نشتے دے د خلق کورو نہ خراب کر دے د خلق عزتو نہ پداو نہ کر دے د خلق معصومان تباہ برباد کر وہ د ٹیکنالوجی مخه خو نشی نی پی دا خو یو خط مستقیم کی روانہ تھا فردر مور پراگرس کو کئی ڈیولپ کی گی با د دې خو نه شي تړلی خو عزیزا ستا خپل هم څه ذمهداري ده هغه ته پوره کولی شي. اولاد د انساني اسلامي تربیت وکړه چې هغه د دې د غلط یوز لار بند کړي. خبره ذهن کې راځي او که دې نه وکړو او دا استدلال چې څه وکړو نو په دې څه وکړو کار مه خلاصېږي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت پورز بانے او داسے بندہ چے پن وقت منزون بے کول روزے بے نیولے حجنا عمرے بے کول زکا صدقات بے ورکول فرشتو بنی ولی جانم دا بے بوزی اللہ بوئی قفو دے ادروئی آئی بے ادروئی تپوس پہ دیکھئی دا سرے خوابند سوم صلات دیر متصفت و مخیر حج و عمرے نفلی عبادت مدرسو و جماعتون سر امداد خیستا گیرا صحیح خیستا او پٹکی ایسا کنے آدم چو مولیانو تو پٹکی جو نیزا ہوئے اس کن عوام و نمسی کلو کنی خصوصا دا پختلوں مشران دن کو پٹکی تا گل او دا پٹکی دا عزت جامع دا دا پٹکی دا مولی سے دا دا عزت او ما تاو گو رئی ما مرگو رو تاویم با یو کس وی چې دې ځای راغلی که څه فرق محسوس یې ما دې ځای راغلی که دا فرق محسوسوم چې زه امریکا کې ما پټکې پرې نه خو دته پاکستان کې اسلامي ملک کې د پټکې جنازه نه ونیسته یو مولوی صاحب راته وی چې ټوپۍ خو هم جایز ده نو ما ورته مولوی صاحب جایز خو جنګې هم دي شرعاً نو ما ته وباسه کمیس او پرتوګ یو جنګې واچو د پل بار نمبر څلورم کې چکر چې موري سره روان شیخ الحدیث سره روان نو موري صاحبان دا زما دا خبره لږ توجه سره زما مرګریا کدا به عزت شیر نو بیا دا به عزت شیر چې دوره حدیث یې کار سر نه ولتا وای دا ولې دی عزت کوي دوره تفسیر شین کار سر نه ولتا وای دا ولې دی عزت کوي بلکې ما وای دا به له پامې دنیا کې د غیر مسلمانو په نظم د احترام والا شی دی و چون کہ غیر د پټکی چل نو ورته مودو شو چې پرې خو دی دا نا غیر د ګریډویشن د پارا یونیورسټو کې د اصل والا ټوپا ورته د اسور په سر کې دی شم دا نه دا څه ترې کنه دا نا غیر وای دا د پټکی ګډ سبسټیټیوټ دی دا د هغه قائم مقام دی بار ته دی عرض وکړ تاسو کې از تاسو ترې پټکی خپل کنه په وخت کار نو ته به کوم بد مخکاری کوم دی خو نا دا عرض وکړ تاسو کې مت چل تعالی فرمایو پیغمبرا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلنا نورا دا قران نورنا نازل کلا پند دری چل اختر وے خود نتے جورا پر اوروں کے را پر بن گئے کیا نظر تے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا رسول پاک خطاب کے ہوئے یو لاش شل زر آیا یو لاش سجیرش ہزارا صحابہ رسول پاک کا مقام اخناس کی دا حج خطبہ ورکی عرفات کی دا حج خطبہ ورکی عرفات کی نو خلق ہوئی کہ دا مسجد نا میرے چھے کم جا جوڑ دے عرفات کی لیکن دیز ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام دا دی جبل الرحمت پا دی باطن کی و اوخ مبارک بانے سور و غلق نا دا خطبہ ورکو دا صحیح نو امام صاحب چې دا خطبه ورکړي دا د لوازم او د حج څخه ده نو عرفات کلها موقف چې کوم ځای هم ورکړي په عرفات کې دا جایز ده راز مو کوم تاسو خدمت کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو نه تاسو کو تاسو سپیکر نه کوئ دې صحیح دا زمانه کې ټیکنالوژي دا سه دیواله په نوو نو د حضور اسلام لاؤډ سپیکر وی انساني لاؤډ سپیکر لکه دراوی مسلمہ کی چی مکبرین اللہ اکبر تھی حضرت معاذ بن جبل او دا تیار باس وکانا جہیرے اصحو تھی دا دا حضور لاؤڈ سپیکر ہے دا غیر دیر فریکوینسی دا غیر وائس فریکوینسی اڈیر و ضرور فریکوینسی با حضرت عباس سے خبر کولی گلبار نمبر ون کو پوری دیش گئی نازل دارو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل دوارا ولا در جمع میس کے حضور پاک فرمائیا ایوہ الناس و خلقو صحیح اس دا صحابہ سمر محتاط دا پیغمبر الفاظ و نقل بولو یعنی کہ اگوی دابے لے جائز بچی یا ایوہ الناس تو صحابہ تا پتہ چھو خطبہ سو کر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے احتیاط وجہ وارے دوارو بھی ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ومنغنو دتوالو جيانو سردار ويجو خلق دي توي احتياط نو خو سړی یو دوه اردو کتابونه وګور وایي حدیث کې راغلی دی، د خلیفه ته حدیث څه پېژني؟ ځان له دونه مخالف جوړ کړی دی. د صحابو احتیاط دا و په حدیث کې. حضرت انس رضی الله تعالی عنه، څوک؟ حضرت انس چې سو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لس کال مسلسل خادم خاص پاتې دی، د حضور خاله لګي حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها، دا د حضرت امینه د حضور علیه الصلاه والسلام د والدې ماجدې کس هم در تر لورې ده، نو دا د حضور علیه السلام خاله وه. څه شی خاله؟ دا خاله مې ربانه خاله وه. دوی دوه خویندې ام سلیم بنت مرحان او ام حرام بنت مرحان، صحیح. دې دواړو حضور باندې ځان بچاو کو، دې دواړو حضور باندې ځان قرباني کو. په حنین کې چې ټولو صحابو میدان نه منډه والا، ام سلیم لکه د شیر نیو د سمارا غونې ولاړه د پیغمبر دفاع کړه. او په خود کې چې صحابو منډه والا، ام سلیم بیا ولاړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دفاع کړه. ناظرین، عرض مې کو استاد کې پلت جنت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نصرہ اس دور کوٹ معشومو وے خود اللہ پیغمبرہ زمانتا بچیخ پر خدمت کے قبول کا دے بسنا خدمت کے حضرت انس حضور سر لازم ملازم ہے، حضور علیہ السلام سر لازم ملازم ہے، اور سو کالا لس کالا کو بہر بسفر کے حضر کے جمعات کے و بازار کے. حضرت انس فرمائی چیتا ہے یہ وجوب شخصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا لکھو یہ لکھو نیکن با نبی علیہ السلام یہ اوکار پر سروڑے گرم انس مائی جن بے عوالی دران سے عوالی دا مدینے دا آل تدا کارو کفرانی سر ملاو شو میرے جن آبو تم حلوک فار اگزامپل الکانو با کرکٹ کو سبے کو کرکٹ میں کو نماغ پر سر شروع کرنا کار با ملیر سر کرکٹ مال باہت شو یا بلا بلا لوگ ہمارے باپ دش وی جی ڈی پر ڈیلے شو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برا پس کی روان ش وی جی کلا با غزای تو رسید جز بالا کان سر لوگ کے اخدم ما تبی سر پہ واب کیا انس انس فکن تو تذکر سما خو بالکل نشو غافل حضرت انس فرمائی جسو مہربان بندہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے وے فواللہ ما ضربنی ولا کہرنی حضور علیہ السلام کلمات غسن وکڑے حضور کلمات پڑک نورا کڑے کیونکہ ماتا بے ہمسا رضا چی اکار پسے اس دعا کرے وہ آئی پتیر زوا صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اللہ پیدا کرے لا سے بندے نظر کی پیدا کرے وہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخطا بزرگ تو یہ قصه مختصر ما دي حق دي قاف دي فتح لبير زور ورکو دي نسب لبير زور ورکو مجھے مولی صاحبان دے پوچھے حالانکہ حقوں گے لوں جائے لکان ہے یو تام بھئی یو ناکے صحیح میں یو زائی یو عملی بل جائے بل عملی بل عملی بل عملی بل عملی چلا یمکن سنا و کما کان حقه بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جہود جمال مالکا او د انسانانو سردارا داستا د مخدو جی داس پو مرو خان دا دا مرو خان دی من وجه کل منیر لقد نور القمر مولا عبد الغفور سر جانی وانی حاشیه نکلی رہا خود چی ہر کار راشن دی مدرسوں کے تپوس کو نزد چا کتاب حوالہ ورکم سے جوزی پا حوالہ بانے نوام دا وائی وی اس دے دی سیکھنا چر دے اس دے ڈیپورٹ کرے دے لیکن اس چی افغانا غریبانا ڈیپورٹ کرے وی دا کتابوں وفاق والا ڈیپورٹ کرے دے جی تو واپس دا صحیح نو استدلال دا دے دی پڑاول والا سوکنشتن سبخ بدا بخاری پڑاول والا سوکنشتن بداون بس او کبل او قرآن پڑھا اولو اور سب نہیں تو بھی افعال ہو بس ناظرین جانو عرض میں کو رتاس خدمت کی تو بدترائی دنیا او دا تر او چې دا کومه سه مدرسې پاتې ندامې متعلقم دا سه ام بي کو سمو به بیانات راځي صحیح اوس یو ذمہ دار سره وای چې ټول مدرسې خې دي خلاص په زړه په کې خرابې صحیح خو خې نه چې کوم خراب نه لس فیصد نو پاره مدرسې کو ته کې کو دې شي او سو به وسره شمارې د کراچۍ تر چترا جدا لس فیصد کې کې باندې وړاندې شوی عزیزان یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نباد مختصر کی صدا دا جد خدا مخلوق کستا ہوں دو بندہ بلنشتا ناظرزان آج میں کوئی رداز خدمت کی میں کتاب تو سوچی کرے فرائد فی العقائد عربی کی نہیں ہے کہ میں لکھنی نہیں کہ خواص دے انسانانو دا خواص دا ملائکو نابزل دی او عوام دے انسانانو دا عامت الملائکہ نابزل دی صحیح؟ نو خواص دے انسانانو کیا خصت الخواص کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے خصت الخواص دے حضرت جبریل دا پیغمبر دا با دا جبریل نبالا دا او سکر بالا دا سے معراج پشپا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج روانو دو اسمانون بڑا چکل سدرت المنتہا تو رسید کم دے تو رسید سدرت المنتہا داد بے پشانی اوون دا امام ترمذی حدیث نقل گئی فنبی علیہ السلام فرمائی فائزن اوراقوا کارزان الفیلہ و ایزن سمراتوا کحلال حجر دا دی پانی دا سوی لکه د ماده هاتی و ګنا د نر هاتی نه د ماده هاتی و ګنا او د دې میوې داسې وي بغداد خپل روسته جوړ دی د خلیفہ منصور جوړ کړل دی بغداد خارجا جوړ کړل خلیفہ منصور بالله او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کله انکار وکړ د قاضی القضات د عہدی قبلونه نه چې څنګه کول دا خلیفہ منصور راوسته اوس ته ما د چا لس روپۍ وخورې نو که زه وړوکی مړی یم که لوی مړی یم په څلور بولي بور پسې ځم دا د امام ابو حنیفه ایمان و دا د امام ابو حنیفه پخا عقیده وه دا د امام ابو حنیفه یقین و هغه ورته نه کوم دا کار زه یې دې لپاره اهم یم خلیفه منصور ورته ته دروغ وایې د امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایې فیضل پسې د اعلی نفسي پستا خو بیا خپله فیصله وکړه دروجن څوک قاضي کوي درې دروجن قاضي کوي منصور پوه شو چې دې خو ځان خلاصوي بیا قسم دې دا وده به قبل امام صاحب قسم دې قبلې کړې نو دا وزیران نه کترنګ مانی صحیح دې کړو سپو داسې وزیران ته دی وزیران ته لا کې وینا وې یو وزیر را پاسې ده نو ورته امام صاحب د خلیفہ مقابله دا د قسم مقابله کې دا قسم وکړه یا باید چې قسم کړې ته خاموش پاتې شي د خلیفہ د قسم مقابله کې د قسم وکړه امام صاحب رحمت الله علیه ورته خلیفہ عثمان او زیات مالدار به دې کفاره ورکړي ما دې په خپل قسم دي په دې سره شیخ زمان زیات د ګډه ور سره غاټه ده دې دې کفاره ورکړي امام په خپل قسم دي امام صاحب رحمت الله علیه جیل کې واچ روزانه به نس کولې وو امام صاحب ته ما خبره راغله دا به دې نه راځه دا بدلی نه او تاسو ته معلومه چې امام رحمت الله علیه جنازه رجیل نه وتا صحیح به زنه قبول ده ځکه ته به سبا ما را تقاضا کې چې دا فیصله تاسو وکړه زه ځم کوم زه خو هغه وایم چې کوم الله ویلي هغه وایم چې کوم محمد رسول الله ویلي صلی الله علیه وسلم نن دا سدا کما بلر ونه راپاس دا ابو حنیفه را دې کې دا مطلب دی شامل تر شي سه به خریته ګوره په ساراش کې کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوق تھا کہاں وہ حنیفہ اور کہاں آپ جیسے اللہ دنوں بندے رحمت اور سوک چھ خدای ورطا پا غزب شی دے اہل اللہ پسند دے گئے حدیث کی راضی رسول پاک فرمائی من غادا دی ولیا فقد آزم تو بالحرب چھ سور خمائے و دو سر دشمنی کئی دتین دو جے اللہ تعالیٰ وہ عزت آغا خلاف اعلان جنگ اعلان جنگ کو او کر اللہ و نقوت چے اعلان جنگ کو کہ اللہ خالق دے دا کائناتو زمون دو جرنیل سے اعلان جنگ کرے جرنیل سے اعلان جنگ کرے نو پولیس ہم سٹانٹو ولاڑی آرمی والا رین تو زوال ہم سٹانٹو ولاڑی نو مازر چکم ڈرائیور ڈرائیں اکین زور کام آلے کا اس کو دا رینجر یا پولیس والا اشارہ ہو کی نو مخیق بتا سی یا لاڑے یا پر لگمی زوران دے لاڑے جو بدری دے میں اس جگہی تلانے رسے دے میں ادرے گا کہ دا وہ پاکستان اٹوار دے کہ ایسے کو ہم کین دے رہتی ہو اور جی بیالا پڑکے دے ہم تور والے نو مطلب پرو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی کہ خلیفہ منصور آگے جوڑ کرو دا بغداد خواب او جدائے جوڑو نا امام صرف نے یو زلدہ سزا ہوں بڑھا بڑھوں بھی کہا جدائے خخت برازی تو بہت طول اور از دردے خخت بشماری صحیح جوڑا پاکی خخت تو چی وصول بشماری اندے گوتنا بر اخلاص کی صحیح امام صرف رحمت اللہ علی اگا خرو والا تباوی دا خخت چرالے چٹا بجوڑے دا سی بیٹی رہے کوئی نا سرو گوٹا نو دی خوب دوارے معلوم نی یعنی لینگت ویکت اینڈ ڈیپت طول عرض و عمر کے دوی والا معلوم نی میں چتا بجوڑا ہے سر اوٹا میں جی بجوڑا کرا میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ دس اعتراف کرا اور روایت کرے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم بنے سڑے دے چندر خخت و داش پیر ایجاد کرے میں دس اعتراف کرا دس اعتراف کرا دس اعتراف کرا ہو گیا کہ کیوب ضرب ورک میں جی کیوب ضرب پہ ورک ہوئے دا تم رضی منصوب رو دارا ما خام راوے ورد امام صلی اللہ علیہ وسلم دی آگو ورد دا خو عدز رہ دی ویشمارلی بھی دی ویشمارلی بھی دی ویرشتی آوائی آگو ورد دا کہ رشتی آنام تی وشمارلی کہ کمی نبی اللہ تو رہے نازیزان و حرج میں کو استاس کے پلک جو اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کو چیا ایوہ الناس و خلقو ایو شار الحاظا داکم میاشتا و ایو یوم الحاظا داکم ورزدا و ایو بدد الحاظا داکم خالد ابو جواب بولتا والشهر الحرام واليوم الحرام والبلد الحرام بيدام ياش حرام دا دا وز حرام دا دا خار حرام دي هذا حرام مانا شي بي حرمتي بي نكي وايليشن بي نكي ترانسجريشن بي نكي حدك بي نكي خبر زين كده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا بِاسْتَاسُ وِينَ اسْتَاسُ مَال اسْتَاسُ عِزَّتُمْ بِيَوْمِ الدَّاسِ حَرَامٌ لَكَ دَوْرَسِ حَرَامَتَ يَا مِيَاش حَرَامَتَ يَا خَار حَرَامَتَ فَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ مسلمان دول مسلمان پارا حرام دے نبی بینتو یئی نبی مال اخلی نبی عزت بانے حمل کے فَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ مدرم رو آج بھی کونس کاس کے طرف کے اینی حب خود بخوڑی جو طبیلہ دا او دا ہی منچار کرنے ما وہ دوشی جنر سے کلپ ٹوگیدر کی یو زائل کی کمبائی میں کی نبس دائیو مستقل دستور او آئین دے یو میساق مدینہ او ورسرہ خطبہ دا حج تلودا میساق مدینہ او ورسرہ خطبہ دا حج تلودا ندا دی یو خم املکت دا پارے یو بہترین چارٹ رہے او دیو ایدن اچار برنار شاہ ون متاثر یہودی مفکر آخ پر کتاب کیوں لکل کہ محمد رسول اللہ فحیثیت دا پیغمبر کوئی پہ ایمان نشتا و بحیثیت دیو کامیاب ترین لیڈر بحیثیت دیو کامیاب ترین حکمران بحیثیت دیو کامیاب ترین نظام دہندہ زما پہ دمرا عقیدہ دا چہ کٹول دنیا یو ریاست سی چہ بکی مسلمان عیسائی سکھ یہودی پارسی زردشتی لاکھی ہی دا ٹول اسی کی تورس بھی ثقافت مختلف دے تمدن و تعظیم مختلف دے عقیدہ و مذہب مختلف دا عادات و عرف مختلف دے او دوی غواری چھے پدی مملکت کے دے امن و امان بھی سلیو بکی او دوی لدی او نظام او سسٹم ضرورت ہی چھے دا امن و امان قائم و ساتھی برنار شاہ وی سرد مذہبی تعصبہ صدا اقرار کم چھے دا محمد رسول اللہ دا نظام نالا او پر نظام نشتا عزیزان عرض میں کوئی رتاس خدمت کی جلالہ تعالیٰ فرمائی جما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان پیغمبر تا تا پتن وا چې کتاب څه شه دې ایمان څه شه دې دا وجه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غار حرا کې او جبريل راغه ورته وی اقرا نو دې جواب ورته ایمان قارئ ان زه لستل نه زه تعلیم یافته نه ما خجر تو استاد نه دی لیدلی ما جر تا کتاب نه دی لیدلی ما تختای نه دی لیدلی ما قلم نه دی لیدلی ما دوات نه دی لیدلی ما پا عمر کی چر تا عدیس نه دی لیدلی ما انا بکاری صف لستور کے نی ما انا بکاری عزیزان خودتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکنے دو وحی محبت شا او اللہ تعالی ورتا القاء و الہام کو در ټول دنیا رحبت کړی ده ټول دنیا رحبت د ټول دنیا د پوهانو او استاد وګرځي او سی او فرمایي چې انما بوست معلما وانما بوست له تمن مکارم الاخلاق رسول پاک او الله زبطور استاد او معلم را لګل استاد رسول کی په خبره او ډیر سمځي چې په کله نور دي تا ته رسول خي ورته نور حضور پاک ہوئے ذا اللہ استاذ میں گلے وَإِنَّمَا بَعِسْتُ لِقُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ او صاحب تختبات بدر سکے ہوئے مَيْنَوْا پِغَمْبَرْ تِیرَ پَارْنُورَ آگَلَي مُنزُنَا تُوئے روجی رسے پھر اُسا قدر رہت ہوئے پھر اُسا قدر رہت حج لگئی ہم آپ اس کا فرائض میں خام خواب رہت ہوئے رب پیغمبر دا تعلیمات و خلاصہ دعوا جتا پا شکر انسان پا مانا انسان او جلد پیغمبر تعلیمات لخبر نکل لیکن اینا کیوں گو رہے تا تا اخبر شکل دے انسان کاری خود خدای نظر کی بس پہ تا تا اخبر شکل دے انسان کاری خود اللہ نظر کی بخاری ابو جان پہ دے بکرم صاحب ہم مورد ہے زمان دا استاد مولانا عبدالحریم صاحب رحمت اللہ علیہ عظیم متکلم عالم منتر مسلم شریف مسلم سبوت تلوی بیغابی دادا مشہور کتاب انہوں سوشے او دے علماء کرام نے پتہ ہو لگا ہوئی دا اغلی چی مولا غیرت پا کمالی دی چی سید دا مدرس مولا غیرت سے کمالی دی بیغابی کی بیا سے کمالی دی تلوی کی بیا سے کمالی دی مسلم سبوت کی او بیا سے کمالی دی خسن مقدمہ دی ماں مسلم کی دا ضرور وار کتابنا دا ہر متکلم اسلام مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ دا دا اغلی کتابنا بلکہ او مسلم شریف کے پڑاؤں میں سے اور چونکہ اپنے دورے ہو تو فائنل لیے تو شپارسم کتاب یعنی بیاسی پٹکے تو لے جیتے بھونے سوائے ماجستی شپارسم تا سے پٹو بھی سوائے شپارسم تو بھی ہمورے سے ہوئے لیکن مروت کی وفات دے اللہ دے اوپر داغے اوزوی حافظ سے ہو اپل پینزل لے سپارے اپل شپار سپارے یاد کرے انہوں یہ اجتماع ہوکر مونگی ہو مستو آگے تھا ناغا حافظ ہو یا خنبرا دستار بندی ہو اگر ہم دستار ہوتا نجس پان سپاری یادی کنے اگر اوران دی کوئی ادل ہوں پٹکے ہوتا میں بولی سیتنا ہوئی جس میں یوزی آفی سے ویدے یہ دس پان سم ملے ناظر جان عرض بھی کوئی بتاس کے ابنت کی چوز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردہ ما انا بطارین زلستن کے نیمہ وبياتا محمد رسول الله واخبرتا وإنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بل فرماي أوتيت علم الأولين والآخرين ما تد أولين پیغمبران علم أو ما تد آخرين مجتهدان علم راك ريشرد یعنی سابقا پیغمبران چکم علم دنیا تورکلو دا اغی خلاصا ما تا اللہ راک رید او پا مستقبل کے کم ملتہیدین چی پا اجتحادات گئی نظمات و قصور رو با استنباد گئی دا غیر علوم و اللہ ماترہ کریم یعنی زد اغیر مستازم ددی مستازم او تیت علم الاولین والآخرین جن جان تکو رخ پل زید دا را رسا را پاس تو زمان کے دولو مشرین تو دے بیگام را گیا آتو زمان کا علاقہ کی اور در آگے واپس ہے نو آگ تو اس کو کینا میں جب جانتا مخ کی راشا تو وہ زمان کے ہنجڑے نو فرمائے او دے تو علم الاولین والآخرین اللہ تعالیٰ ماتر اولینو پیغمبران دے علم نچوڑ را کرے دے صحیح او دے وجمہ تو بڑے زمون پہ تورات ایمان شتا کرنیشتے او پہ حضرت موسیٰ او پہ زبور میں ایمان شتا کرنیشتے او پہ حضرت داود صحیفو دے ابراہیم کو ایمان شتا کرنیشتے او پہ حضرت ابراہیم تو صحیفو دے ادریس میں ایمان شتا کرنیشتا او پہ حضرت ادریس تو انجیل دے عیسیٰ میں ایمان شتا کرنیشتا او پہ حضرت عیسیٰ وہ بلی وجہ دارے چیز دے طول کتابوں نے مضامین او دے آغی خلص دے قرآن کے اللہ رسول پاک تبیان کرے جی دے آغی نے چھوڑ دے دے آغی سمرائز شیف دے دو صحیح ماں چکم ایتنم تلاوت کری ناغی کی بے او بے اللہ تعالیٰ او فرمائے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل او بل ذی فرمائے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ اللہ تعالی رسول پاک تسلی ہو گئی جے کلو سہیل ابن عمر انکار کو و معاہدہ حدیبیہ بانے دستخط کرنا جے نزدی بانے دستخط نہ کو دے ڈاکومنٹ بانے دستخط نہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اگے ڈاکومنٹ ابتدا کی اولی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سہیل ابن عمر ٹوک کو بے ذکر علی کاغذ بانے دستخط نہ کو مرکری اولی نکے وے مونگا اللہ منو و رحمان و رحیم نمو ذکر دا صفات دا اللہ تعالیٰ ڈیلیگیٹ کری دی نور و خدا یاد تا محمود رضی بیت اللہ کے دری سو اس پیتر رحمان و رحیم بڑھتے ہیں نو چی دا مغیر اللہ لبر کرو جار کا کاغان بسکے دا خدا بس یہ رتش نے لکی پاکی کی دا خو بیا ڈیٹ پہ پونا دی نو اسے کو رہنم نبی علیہ السلام حضرت علی دوی دا الرحمن الرحیم دا محوط لہا او اللہ بانی اکتفاو کا چکلہ تا اللہ ہوئے مون کلی ہوئے زور سر سوائی اشہد اللہ الہ الا اللہ مون دا گوائی کو جمع بود بلنشت مگر یو اللہ دے صحیح نفس چید اللہ دا اولویت اعتراف دے بوک نو دے دے رحمان من رحیم دے من قہار دے من ستار دے من بب صحیح قاضی ابن اللہ سے چیتا پہیسیت دا استاز امن پہیسیت دا عالم اور دا امام اور پہیسیت دا استاز دا امن دے دے امن چیدے قرآن بانے پوئی گی دے حدیث بانے پوئی گی دے فقہ بانے پوئی گی دے بانے پوئی گی دے بانے پوئی گی دے بانے پوئی گی دیکھا کلے یو تعبیر دا مشتمل بھی پڑی رو تعبیر آتا بانے جو دا اللہ لفظ دا یو تعبیر دے طول و صفات اللہ شامل دے حضور علیہ السلام ورتے دا قرآن کا پس دا یو اللہ لفظ کرفی دے حضرت علی دا بسر پڑی نبیت دے وہ کر خلی کرا جہاز آما اتفق علی محمد رسول اللہ و سہیل ابن حمر دا آغا معاہدہ چی پا دیبان محمد رسول اللہ و سہیل ابن حمر اتفاق کرد اتفق علیہ محمد رسول اللہ و سہیل ابن حمر او دا سہیل ابن حمر دا دیر لسان خطیب ہو اہل مکہو با دے کسرا و کسر سر لٹے بلکات دپاہ لے گا او تاریخ دا ہوئی چی سہیل ابن حمر چاہ سر اپا ٹیبل ٹاک او میس کانفرنس مانے ناستے دے چاہ چاہ چاہ ڈیفیٹ کرنے دے دا تم رکیز اور لسان سمیہ دے وجہ نے فادر عمر رضی اللہ تعالیٰ دا خدور خلاف بلے گیا او بڑی بے بے نو دا لسان او فصیح سرے چی دے چاہ کنزل دے نا غم پا تجوید کی کئی صحیح پا تجوید ہو دا مخارج پا اصول برابر کئی صحیح سرے در نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسی بیڑی رہے بدر ہوئے دی مسلمانان پسی بیڑی بدر ہوئے دی دے دا بدر قیدیان کو سکر دا بدر قیدیان کو دا سے ناس تو جمعات کی قیدیان کو ناس تو حضرت عمر رہے ہیں دے ہوئی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی جے او دا اللہ پیغمبرا کمال اجازت را کے لیو کسر اسنانا چرے دا خدا خلوہوں پہ یو سبانی چرے دا غافو نمازی چے اندر پارا دی بکواس قابل نہیں اجازت را کے چی دا خلو والا پدی سکو چی دا باجی تنائے والا گڑی بڑے کم چی دا شکاو کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم کم صحیح زموږ علاقه زموږ یو عالم مس نه کړ خو بریلی خو ډېر نیک سړی زما په ډېر احترام کوي نو خپل اجتماع ته به هم څه وسته صحیح هغه نور بریلی حضرات به ورسره اختلاف و وې دې خو دیوبندې لبور دی دیوبندې دی خو دې کفر وایي که اسلام وایي خاندان سره تعلق ساتم نزل صحیح ناجزان محرز مکہ استاذ خدمت کی جدا اگر پر ایک بڑاوا لے کے باپو نا اگر دی گی اگر دی نما دے ہوئے قادر دے ماہا میں دلتا تھا بھائی بنا دے باقا نکو بھائی جی خان بخا دو آگانے بارا تکوئے لے تو زمون مشری جس دے دو آگانے پھر دو آگانے تھا تو پڑی کم درس پہ درس پہ نسبت کو چستا درس روان دے فلان فلان میں فیل دے جاری دے وی دی درس تا پتی دو آگانے کم استاذ دا حیل جاری دے انتا سہیل ابن عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لکل چازام آئیت تفق علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر راغ اتفاقی ادا چپ دیبان محمد الرسول اللہ او سہیل ابن عمر اتفاق لدے سہیل بیا ٹوک کرنا فما ذکر کو چاہتے عمر میں چغاق والا مات کرنا داستا پتر دوار جان سردار سو دوار جان سردار سو بے ورتے وے عمر کا میدان جنگ و میدان جہاد کے چکل دے کم بیٹن تو تد سر جنگے دے او دے تا سر جنگے دے نو کدی مڑکڑے ہوں وے نو اس حرج نو چکے جنگ کے سو گلاب جامل خود تک سکی کتا تو کیا لوگان تک سکی جنگ کے خوڑی کی نوے کال تا دے مڑکڑے میں نو سہر اچ پکے نو خوچ کل دے جنگی پہ دیشو نو ما تا حکم شوے دے چیز تو سو بے غسارا خیران جنگی پہ دیانو سرد خسن سلوک نو ما معاملو کئی وردے وے عمر کے اجازت دے گاؤں چی سحیل ابن عمر لا غافو نمات کا لیو کسرن اللہ اسنان یقدے وزما غافو نمات کی دیکھا دے جنگی پہ بھی دے یا بندہ زما باپ نن دنیا منتوی کوئی تا پھر سے بتا دی وہ نکال کے لوگ وہ سڑے جو ٹو خلق خرزا نور دا زمون کا محمد پاک راہ دنیا کی انسانیت ہو اس نے یہ مال اس طرح کی دی لا کے تا سر زناور تاریخ نہ معلوم نہ دے جے یورپ سے تاریخ دے ظالمانہ دی یورپ سے تاریخ دے فسادات دی یوسف سے تاریخ دے خون خرابی دا خو محمد راہ دنیا دا دنیا دی انسانیت ہو جے درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا جلی جانا دا نات ویلے دیو ہندو پنڈ تھری چند اختر جے درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا آغا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چه غلام دے رنگ تو دے چھنڈے گٹی دی ویختے کنگرالی دی پل مالک امیہ ابن خلف الجمحی پگر مشکو اچھے دے پاس اپے گٹ دیگا کی دی ویوار رو رو بی ابن خلف راگے از اما پس دنیا کی ناستا مرائے را رہے دور زور برکا چیز اما ستر گرہ ہوا تھی ماس ابھی چی پری خودم ماتے بلال ماذا تقول في محمد؟ لمحمد مطالق سوى صلى الله عليه وسلم ويزي الدم ربطة في الكلام سيزي ما أواز براوت فيما ورتيك وقراني زيك نا وقراني زيك فيما ورتيك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول أزيدا ددي الدين أبياري بداس التكاليف وشهده اللہ مر صحابہ تعریف کی نوے کی غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو سہرا نشین کیا تے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو وہ سارا نشی کیا تھے جہاں بینو جہاں پانو جہاں کیرو جہاں نارا دا خلق جو دنیا پر آباد آباد دنیا پر خیشت آباد دا خلق جو دنیا ہی لیٹ کو دا دا خلق جنن ٹول دنیا کے مسلمانان دا صحابو دا جماعت دو جی دی لیکن نبی علیہ السلام خبر بیتا لکھو دا جی حضور علیہ السلام دا حجت الوداع خطب ورکا نو صحابو نے تپوسو کو چی علا حل پر لختو کی طرف دیو کتا علا حل پر لختو ما دا خدای دین سیئی اورسو دے خلقوی بلا واللہ اصلا کتا فکیس کو تائی دیتا کرے بیا مقام خلقو توی چی علا حل پر لختو محدثین کو لکلی دی چی دری واری خبر تکرار کمائی دی کہ تکرار نیشتا لو یا مجمع واخری طرف پارا دیو کتل مخاطب دیو کتل دیو لیفٹ سائٹ دیو کتل دیو جی تکرار ہوگی چی علا حل پر لختو وی تاسو دی جانب والا سوائے چی اما دا پیغام ارسو کنم دی رسولی قالو بلا واللہ قسم دے اس کو تائی دی لدکڑی دوڑ جہان سردار اسمان تو کتل وی اللہم فشحد اللهم فاشهد اللهم فاشهد و او زما الله زما گواش اذر کو صحابه و جما کو تای نه کړی ته پدی گواش او بیا د صحابه ته متوجه شه و فل یو بل یګ شاید منکم الغایبا و کوم چی دی زای او زما دا دین واخلې دنیا دې ورسوي دا دین واخلې دنیا دې نو سمدار سره کابل شهر ده د شار په دې مېس کې د حضرت عباس د نصیب قبر ده د دې څه کو وای د دې د بارګا صحیح د چاینا شمال کې مشهور ځای د اروم چی سو یو ده نور ده صحیح دا د کاروباریان خلک ډیر پیټی دي اروم چی اروم چی سره په دغه خواوشا کې یو قصبه ده او هغه قصبه کې یو خطه ده دا غینه چاپیره خمس دي ادا بالکل د شهر په دام میس کې دا چې کوم ځای کې زمکه په انچو خرسي کوم ځای کې زمکه په انچو خرسي نمبر اول نمبر دیم چې مذهبي حکومت ده څنګه حکومت سوشل اسټ کوم حکومت ده یعنی چې زوام چې مذهبي حکومت ده نه دا نه چې صبر مذهب باندې یقین یې مذهب باندې یقین نشته سوشل اسلام دي صحیح خدا رد صحابه کرامت ده او یا صحابه دی آغاز ایده فن دی خار فلکل پر ڈاون ٹاون کی فنسی دی چاپی را کرده او اللہ تعالی دی دوی ردی پوخ یقین دو وجه دی دوم را حفاظت کرده چی دا پینزل لسو کار تیر شو آخر دی تا اسم چی سوکیر چین خو سوشلسٹ حکومت دی دورا اگا شروعی آداب بانی نپوئی گی نو آل تی بورٹ لگو لده چی اون لیفا مستمیس دی خطیر تی صرف مسلمان بن کی دیش اس دی صحابو دل تسکر دی سرم چین په هغه وخت دوه مسلط ته کومه کې جنو میډن چاینا هغه زمانه کې میډن چاینا نو صحیح بلکې ما اوس د پټ ډرایور سره خپل کو یاري چې کوم بازار ته میډن چاینا ما ورته مې زه داون لیګم سټایو کاپی را لوم چې دا کاپی ډېر په لاګا دي څه شي ورته ورولې کې بس په اوسره کې راځي کاپی پر دی راو ما زه زار راځم کوم ستاسو خدمت کې جاري ځان د خدای وي چې در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا چشموں کو پینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا آغا حضرت بلال چی آئے دا مقام او دے پی جندیش و احد باندے لیکن احد دا شعار گرد دلے دے چی بعد مکی پلار و کمروان چو کوئی ڈبول پہ پڑھ دا ما شوانو بخندل و آئے چگے بے والے ورپسے سبے کو چگے بے والے ورپسے صحیح ما شوانو مخشاری دل ما شوانو خدا سیدنا ما باری صحیح دا چاہے واسے مزاہ لکلے دے وے دا افغانستان نے اسڑے را گلے میں چی اسڑے را گلے دا تا ستا سے کس خانے بانے تیرے لاوری بانے نو غلا اوري والا خدا الله ملوا تعالی له سبار په دې پټپات باندې حقیقت نو هغه دې دا سه خیراتی شه چې موږ سوګي ځان لري اخلي صحیح ساده سره ویژه سوګي نو ځان لري اخلي نو هغه دې ته دوه دانه ګلاب جامر راغست نو په دې واچو دکاندار وې وی غل وی دا لا کې غریب اجتهادي خطا کړه په اجتهاد کې خطا شه صحیح په اجتهادي خطا کې کولی وره شه نو چونی ولاش نو بازار والا وی خر والا نو غریب په خر سور او چې په خر سور کې ډول وال راغلی نه لګیا او دم ای ماشومان راځم کې ماشومان به هاه چې ور پسې واله صحیح نو دې مخ باندې ورته تور کړی دا صحیح په پد غلط اوسه دا هغه غریب غلط نو خپل ځای ته پتا شو نو بعد دې راځ مې کوستا خدمت کې واپس چلاړو کا برتن ای ته پوسو ته دې دا په خبر څنګه خار دې هغه دې خېلی خوب است ډیر خخار دې څه ډیر خخار دې نو هغه ورته چې دا څنګه خخار دې وی حلوا خوردم مفت سواری خر مفت وطن دم مفت بشور کودکان مفت وی تاس خخانه که ده وی حلوا امال تا مفت اخری و خر بده ام مفت سور که تکت بلنه کٹ ده صحیح اوی دوکی بر دوم غا گئی یعنی او موسیقی انتظام ده دومو کی اوی بلانی برا شما نایتا سر شور رو کئی اخو وی تا دور خوشاله ما ترا کرد چه حلوا خوردم مفت و سواری خر مفت مدام دم وښور کو دغان نو واز د ډیر امر کوست تاسې د نت ګل جان ته ویخه دا قاضي ته کوم خبرو کې بیوټی پارلر مفت ناغه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بدر میدان تراوه نو صحابه دې وینم خلک راغله دې چې سور په بلال ته چا پیر ولاړو خندا به کولاد د پټار چر اذیت باندې به خوشاله دې وینم په بلال ته یو عزت ورکاو بلال ته یو عزت ورکاو افغانستان کې جهاد سره موږ کله کله چې کله جهاد نو روسیانو سره نرته چې بل سپیکر دی دوه جلجان نو کله کار را سره صحیح په دې رډز ځای ته بنځو بلاله مو ته پیسې دم تیم دې بر رډز ته ری څه کلام نه لګم دې کلام نه بس ګورای په مہاراجی نو ماره ته بیا ځتی فو به دا مې یو مجاهد بل مرګري ته ته بیرم سره جهاد دې نا ورته نه یاره دې جنگ نړۍ سخت یې او وی جن کول هغه ځای ما ساده ته ځي نا ورته پورا سړی تر هغه یریږي څو میدان عمل ته څو پورې نه تلې وی چې میدان عمل ته سړی لږ شي ابد به پته ختم شي هغه ورته یې زما په دې ځای کې خدشات چې کومه نه مړی غو صحیح خو بار ته دې مطمئن کې اوزان سره یې چې وې ته میدان جنگ کې مخه یو غش راغې او هغه شی مغه وزر والا یو قابل فائدې شنو نه نا غره اره دې نوې ملمه په دې ستر کې نه نوات اوس دا زوړ مرګ کې چې خدای خو زبې لګې دا دا اوس په عذاب وره زوړ په دې وایي چې بس مرګ دی اوس غریب به هوښ شي دا را اوچت کوم ځای چې کیمپ میډیکل کیمپ هغه یې را اوس ته ډاکټر صاحبان کو راځه مشو صحیح اوس هغه خدا سے به هوښ پروت دی د هغه یې ته پوښتنه کوي ډاکټر صاحب چې چل دې به زبې لګې دا نه خدای شان دې خدای خپل فیصله نو پس دې ولګې دا او یو اوس شرمېږم ورته ځکه مور پلار ته مورم ویلو چې هیڅ نه کیږي هلته صحیح نو هغه ورته بس ټیک ته خدای له خیر وکړي الله تعالی دې ولې شفا ورکړي نو ورته ډاکټر صاحب ما ته دا وایي چې ټیک کې دی شي نو یو ډاکټر صاحب ورته وایي وی ګور زه وی تاسو کوم چې دا سر به ولا کولاوم ځکه دا نشتار غشه دې ظلم چې ستوې قران کریم ولن صاحب ول ازلم وی دا ظلم دې وی ظلم دا خو نشتار دې نو وی داستر بکولاون نو دا غش را اقلم نو وی که مازگو ور سر رانه نو بیا خو بی خدای بچ کی او که مازگو ور سر رانه بیا بچ کی دل ممکن بی نو آغستر که کولاو کری وی که دا مازگو خبره بیا خوی راکتر سیف دا غصی راخ که زکا که دیگ که پرای که مازگوی نده خدای والا و شد کرا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ او تو وینن په بلال یو عزت ورک بلال لب او دا طریقه خپل کی جمعیت وره دا طریقه خپل کی او جمعیت وره نه تاسو خان ته ډیر غړي کی چې خان جمعیت کې شامل کی نو تاسو ورته ګټ شي نو خبره ده خدای به خان راولي او خان کو ټیکټ ته پر راغلی چې ټیکټ به ورکړي چې به تاسو په کوم ګنګا نام وي مله ته دې براوز ته سره ده خدای لپاره ټوله راغلی صحیح خدای لپاره هوا کوم سره بیا حبیب الله کو خدای لپاره وال خو بدلک دې جار راځه ناظرین عرض میکو رضا اس خدمت کی چې اوس چا وال پړل یې غیله حمیت ورکړي هغه له مقام ورکړي هغه عزت ورکړي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې لا یستوی منکم من امنا من قبل الفتح وقاتل اللہ تعالیٰ فرمائے کمو خلقو جد مکید فتح کے دون اولان دی ایمان راوڑے پتاو پیغمبرا او تاثر دون مسائبو تکالی برداشت کری دی لکد مکید جون دا خود مسائبو لکو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل مولا با دو اور پر سروٹ کو بانے واجو حضرت عمار ہوئی چی اگر سروٹ کی بزما در بدن پا فیکس او پا واز دو ویلی کے دو بانے مریش وی وی جناب رسول اللہ پل آروانو حرم سر بہرد صفا خواگے زدیخ پر مالکانو پانگارا چولے ازما دو وقت بوئی تو ازما دو وقت بوئی تو وی جناب رسول اللہ چه زمادا کیفیتو کتا نو وصف اسم رسید چه دول خار سر جنگو کی سر مبارک پانے سادر واجو وی آنارو کونی بردن و سلامن علا غمار ابن یاسرین کما کن تالا ابراہیم وی او خورا تاکی ابراہیم کو برزدلے خو اللہ دا پر برزدلے تاغت اسکو گئی نو دے حمار کنگ دے شاقلا کرے دا نئے پچا ڈاکا چکا نئے سوک مکڑی نئے دہشتگردی کرے دا نئے بم کلاس کرے دے نئے داکڑی دینے دا اے خوشتا دا پارا زاری کے بو اللہ انو اے او اورا دبا نم دا سی یکش لکا سنگا چی ابراہیم بانی یکش لکا سنگا چی او اللہ من فرمائی چے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا گننم دے ابراہیم گلنی ایمان پیدا شی ادا اور بھی ہم گلستان کی دیش ابراہیم گلنی ایمان پکار دے خدایا غلق خدایا غلق کہ قوت کم شوئے دے حضور سروائے دو دا بخور اگر دا پارو اندر پختی ہو شاید مولانا عبداللہ سے اپنی راجی بخبر کئی چی دن امرودا تشخانا ورطا گلزار شوا دن امرودا تشخانا ورطا گلزار شوا چی کردار دا سلنو پخلیل کی ابراہیم کردار دا سوزی دونو لہذا اگر اور ورطا گلستان شوا وی دن امرودا تشخانا ورطا گلزار شوا چی کردار دا سلنو پا خلیل کی اوے کلیم ندے چی بشید نیل نپورے کلیم ندے چی بشید نیل نپورے دا فرغون موزی بزی پر رو دی نیل کے دا حضور پاک صحابی دے دا سفینہ نمی دور مشہور دے چی اصل نم کے دا محادثی میں اختلاف دے او دا تے سفینہ پا دی بنیادی سفینہ وی کشتا ہے تا صدا وی پاک ندے کی بسفر کے روانو صحابہو سرا نشنو صحابہو بھو بھی پر شاہ چورے اگردے گردے پر روانا نو صحابہو بھی آزی سفینہ تن عظمو کشتا ہے عظمو او اگو ہم پا دی خوشا رہ دے بین سفینہ تو صحابہو سفینہ تو رسول اللہ زدہ اللہ دا پیغمبر کشتا ہے سامار زدہ اللہ دا پیغمبر دا صحابہو کشتا ہے سامار یو سفر کی بوچ پر زیادہ ندے دل لشکرنا و ملکرنا رس تو پاتش او زنگل کے سفر ہو افریقہ کی صحیح اس دے تیارے کے ناس دے یا اس مرے ور طرف تران وان لے یہ راتے رچے بس پتہ ور مندر کی بھو او سڑے لارو دے وقت پاسے او دس مریشتر ہوتی اس ترگی واچ ہو رہی اس ترگی وی تذکر یا غزن فریاد کا او اس مریا انا سفینہ تو رسول اللہ زد محمد رسول اللہ کی اشتہم داغ سفینہ ما اگر سفینہ وی دیرا غزا مخبو کی رندن سر کی خود احترام ہو جو بے ما تا لکے والا سائن لینگویج بانے ازا خبر کن جما پسی راز رہا نو بے زیب اگا گڑ وڈ اللہ رو باندے رو رسلم چکن زیا ملگرو آرام کو آگا دائی پیرو رسلم دے وقت پسی راز نو فرمائی چا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا فوزیزان زمون کی یقین دے جو بھی کہ زمان کا خدای دور یقین جوڑ شد لیکن پر لس زر روپای چی مصور یقین جوڑ دی دیبانی کار کافی یہ مسئلہ دور کا حل شد یہ مسئلہ دور حل شد وہ زمان پر خدای یقین کامل لکھو پیسو بزور سره اسه په دې داسه خاموش کوو درې خبره خو مدره سید خو ویلې علامه فرمای چې یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی اور سنے تازی بے حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی کلے کلے تاز تو ہیں وہ مردوں کو قرآن و حدیث بانی کوئی گئے اردو خوب بولی گئے وہ کنا کوئی گئے نو میں دا اللہ مرا کلام دو رہی دیو ملگر رہ دوئے قسم دے مازان لکولیات ایک بار باز سے خدای قرآن نگران دیا ویس پا پتے لے کوئی کمی چاہتا گمران شاہ نہ لبوئے چی یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تازی بے حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی اللہ تعالیٰ نے منکی یقین پیدا کی غلامی نوئے اللہ نے منکی یقین پیدا کی بتاؤ سو بجے کوئی کنو سے کوئی آتو بجے بعد اس طرح خدای توفیق راکھا ان شاء الله اور اللہ توفیق مانے دے تو مسئلہ تو فیس کو اللہ احمدہ رعب میں کوس تاس کے بدر جو اللہ تعالیٰ فرمائے هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہره علی الدین کلی سہیل ابن عمر دنگ پیسو کرے کاغذ مانے دس خط نکو زکر من خودی رسول اللہ نمانے نو کلام دې دې کاغذ باندې تصدق وکړه چې کوم ځای دې ته موږ رسول الله دې کړی دی دا خو توصیف د دې رسالت ته زما خدا عقیده نه ده صحیح ما وی که کافر هم خو منافقت نه کو منافقت نه کو موږ هم تو سره اسلام دې کو سبا قسم قسم دې کړه زما د سره دي ایو بیا مسلمان کړي مسلمان لز د ربو د پاره خدا په نوم قسم کړي د دوه زوای کوي ځکه چې ایمان او عقیده نشته عزیزان نو سہیل ابن عمر وے چې سکر دی کاغذ باندې دستخط نکو رسول پاک حضرت یې نیته وے امحو یا علی محوے کا حضرت یې په جمع خصول تو قلم دا سونی سن نیکا پیغمبر سلام پوښې دې دا کټ کړو دې دی یاد نه یې کټ کړو اوس انت یو اعتراض واری دی کہ اللہ نے الرحمن الرحیم پا آسانائے محوق خود محمد رسول اللہ نے رسول اللہ محوق رو تتیار نو صحیح؟ دا خو ترجیح دا محمد نا پا اللہ بانا بظاہر نمگو ندا لفظ اللہ کی فائد دا رحمان الرحیم پا تکہار و ستار دا ہر سکو وہ لفظ محمد کی فائد دا رسالت دا نبوت نکو میں اگر بھی کہ دا لفظ رسالت ختم تو خبیہ اس کے لئے بس محمد دے ابن عبداللہ دے وجہ اب قلم دا سیل چکر او نیمه خوک او نبی علیہ السلام ورته ما تراک نا غزای په خپل په نوک مبارک باندې داسې مخوق داسې وکړ په دې ځای کې ابن عبد الله چې دا محمد ابن عبد الله دی رسول سهیل ابن عمر دی په دې پر اعتراض هغه زموږ سرتاج عبد الله خو مشر عبد المطلب په ټول مکه سردار زموږ خدا سره جګړه په دې یو لفظ پس رسول الله نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے پر دیر خود در دیدہ چھے خدا ہے دیل رسول اللہ لفظ دپارا خما والدہ کو رکھو زمان صحابہ والدہ کو رکھو شہیدان شو دیر اصلا جنگو نہ اکڑا مائے مقابلہ اکڑا اللہ دیر دپارا ما وطن پر خود رالم مدینہ کی دیر شو خستا حکم محفہ میں کرو خود رکھو در دیدہ بعض اوقات جو بندے و خبر امنی خود رکھو در دیدہ وہی منی خود دردی لکه آقا اسمبلی که تاسو قانون منظورون آیو بی بس پارٹای وان لیڈر پکی او جڑا تو وی چونکی ووٹ تا وی دا پارٹای امانت تو نور میں گو اگا پل پکی او خونی جڑا خود جڑا نزیاد یہ خبر ہو کہ آج بیرسٹر مر گیا یا آج بیرسٹر مر گیا دیگا وازستان دا خرسر مدار چلی ایب نیدے پکی شف شف نکی سیدی دوی زنیم پکی زنو کو دہشتگردی دہشتگردی نے وی کہ خریرے گئی ہو کہ گیر والے گئی پٹکی والے گئے کبھی پٹکی گئی مذہبی گئی کلا مذہب گئی صحیح کالج والے گئی ہو کہ مدرسے والے گئی داتا سو مذہبی دہشت گردی قانون کی پوری کرا دین خود بدنیت ہے کوئی راضی جتا سو گری پسی کی گئی پٹکی پسی کی گئی ملا پسی کی گئی مدرسې پسې کی گئی مسجد پسې کی گئی کم ځای چې ستا پټکی ته او گیری ته او مسجد او مدرسې ته خطره ای ما بل غصه هم شو ځکه چې مونږ مولیا چې د خپل مشر مولیا څنګه بې عزته کوو نو عوام یې دوره نه بې عزته کوي په ځان پرده واچ ټیک ده چې کومې خبرې مونږ ته پسې کوو عوام ورپسې دوره نه کوي بې عزته کوو یې او ستا په دې مسجد او مدرسه او په ګیره پټکی باندې چې حرف راځي نو دې ولاړ وي ورته نو ما جمعې پر ورځ وي ما د دې خدای بیخو بعد ژر دی مولیانو لپاره ځان نه رسوا کوي هغه ودرېد چې نه دینه خو د بندې ته یې بوی راځي مونږ د دې ملک دهشت الله تعالی د دې ملک دهشتګردي ختمه کړي تاسو ټول امین وایي الله تعالی دا ملک په دین آباد کې چې هر کس په بدمنی ختم شي قرآن کریم فرمایي چې ولو انهم قاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لا قلو من فوقهم ومن تحت رجلهم اللہ تعالیٰ فرمائیو تو نصارا حکم تو تورات و انجیل نظام حکم نظام چی دوی تا اللہ طرف نراغلو کتائی حملی کڑوے نظم کی بدوی لسر ورکول آسمان بدوی بانی سپین زر را ورکول اللہ ویما پہ تنگے زکرا رستے چی دی تورات دی یوسو عبادات و مجموع گردولا و طور نظام تبلغنا انجیل دیو سو رسمیات و مجموعه گردولا بطور نظام قبلونا مونگا اوتام قرآن دا دا برکت کتاب کنو ترسی کتاب کنو دا برکت ویچی مڑا وشی دا مور بڑی پلابونی طالبان مور اجم ختم کئی چه خدای کاکا و بخی کاکا چا تا خدای بخی کاکا نگر آنیو اگر دا خیر خدای قدم نکی خدای صحیح اوس دغه کاکا ته په دې قران بخي چې دې قران سره ټولو مر دښمنۍ کوله دې انسان مقابله کړ اسې دا میکی ماوس بزنس مونږ ورته پورتو کې لالو پتو وو زه ورته لالو پتو امریکای کې ورته مونږ میکی ماوس بزنس چې میکی ماوس ما سره او میکی ماوس بزنس نه کې ما دا برازي نه پښت پرانیست ته مو برازي او کولاو چې ګرو په کولاو چې دا برازي ځان به اشکارا کې چې ته صحیح د مسلمان دی بوبن الله سره هم دا لالو پتو نه کوي لالو پتو وانا سنجان سره دې لالو پتو هغه یې زمونږ د صدر خوا کې یو سړی کور باندې یو سړی کور بات کړو نه ما ته چې مور سره ته زمو کور ته راځې نه ما ځان سره په سلو طالبان یو غستل لوي ال تلام ها دوه مره باندې کوي نو ال تلام نو هغه چې مور سره دا خو نه کور دی نه ختم پکې خره نه ما ورته چې ختم پکې ډیر خره نو خو ما ورته چې تبا کم ختم کې مختصر ختم کو تفصیلی ختم یعنی سورۃ تغابن وای تاسو ټول قران وای نو هغه وي خو پکې کم یو شي دا باندې ورځو پته کوي نه مې خو پکې کم یو نه ما ورته خو پکې دا تفصیلی چې ټول قران ویل شي مې بس دې ته وایي مې ما ورته په پیندو کسانو خو نه کیږي هغه له مشر کسان وکړ نو ته ورشه دې ماتونو ته نور څو مولیان طالبان یا نه کانو ګورا اگر راولا نو کاکا چې روان شي ما دې چې استاد تاسو سره سټت پټ کوي زه تم کسان ګورا مونږ دین کار پټت پټ د دنیا کار ته مونږه حزم کړو خو د دین کار دی چې میکی ماوس بزنس ته خدای سره مخلص شه خدای سره مخلص شه خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن مرشد ته زما کریم دا مرشد ته زما کریم خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں چہ کم کار کے اخلاص رے گوا کم لائے بلائی اخلاص رے گوا کہ طالبی کم تعلیم دا یونیورسٹی و دا کالجی اخلاص رے گوا کہ دکاندار کپ دفتر کی نو کرے دوکم کو امید کی نو اس بزنس میں کوا خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن بلکہ ما بے تشریف کر دی شہر باندے ما ورتا نا کڑوڑکے غریے میں اخلاص تر میں اگر گیمبیا سڑی تو فن لو رکھے خان او تو باجا کا گیم پہ اخلاص بگے چھو خرید رفا میرا شی مانا بس سامی غیب جاب یوسی پر مندر باندے کنی اگر وہی سکے دے چھو دا ساسے ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں تزان کے خلوص پیدا کا تو بیا گورا چھ اللہ تعالیٰ کارونا سنگ گئی تو بیا گورا اللہ تعالیٰ کارونا سنگ گئی نمو ترمو رو عرض بکوستاس خدمت کی چھ سوہیل ابن عمر اگر ٹوک رسول پاک ته خود درد ځکه چې لفظ رسول الله متاو د جبريل راغ الله بر د خپل پیغمبر ډیر خیال ساتي چې خفه نشي دا د قبیله خاطر دی خوشاله او دغه ته الله اشاره کوي چې الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا پیغمبره مونږ تعالی د تسالی ځکه درکو چې دا غم ډیر لوی غم دی چې تنه تنها ولاړ دی که پیغمبر چې پړومبی را زندگی نو هیڅوک ورسره نه وي کوي ورسره دکتور سره وایي ټوله معاشرې خلاف د دواړو جهانو سردار چې پړومبی ورځ باندې د صفا په سر باندې تاوت ته ودرېد خلکو ته وویې چې هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا ما تاسو کې سروې اختیار تیر کړی دي تاسو زه څنګه مونږ دې تر هو پم که رښتیا وای نه هغه ورته ما وجد نافی کوي الا صدقه ته زه رښتیا او نه بغیر په بل څه پوهېږم نه رښتیا وای ستا فطرت دی ته د رښتیا ون دی وجه خو مونږ تاته الصادق الامین وای مونږ ستا نوم نه اخلو محمد صلی الله علیه وسلم چې تا ته ریفرنس کوو نو مونږ وقاله هو الصادق الامین الصادق الامین داسې ویلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کا پوسټ دیو کړ وې کتا استا وایم چې ردی جبل ابو قبیس شاته ستاسو دشمن حمله ته تیار ولاړ دی او پتا سو حمله کوي ا تو صدقوننی املا زما تصدیق وکوي کنه ا وی ویول کنه ته تا چر دروب دی ویلی سلیخ کان لوی عمر دی سلیخ او پیغمبر علیہ السلام خپل سلیخ کاله عمر پر توران دی سیون ورته وی فقط لبستو فیکم عمرم من قبلی افلا تاقلون رسول پاک وی زمال اکوانی دیر اشوا نو دا دوکی دلاکی سڑے الگوانے جتے صحیح زما زوانی دیر اشوا دروغ و دوکی دلاکی او بلن پان تاوی اس کو بڑھا گانے میں کہیں خوب عموماً یعنی فطرت دارے سیدھا کرو رسول کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جد تکبر من الغنی قبیح مالدار سڑے کا تکبر کئی بریتان تاوئی نو گندہ کار دے ومن الفقیر اقبحو خوار خود ایک کئی دا بیڑے گندہ کار دے بے بس پہ اور وہ فرمائے چه و الزنا من الشعب قبیح و من الشیخ اقبحو زناکاری کسوان کئی نو ناکار کار دے بودا خدا ایوالا چه مخی چپڑ دی استر بی چپڑی گی دے ان دے غم نا ندے خلاص دا بیا دیر لندہ کار دے دا بیر دخلا ایبا قار اخت رے خبر دین کرا حالانکہ تکبر چالا من دے فکار دو مرگر دیو جملہ وائن دو جملہ وہاں پہ جملہ خود بنیادی تو پلیٹ ہوگا دا افلاتون دا وای په انګلیزي کې ترجمه کړی چې ایکسپټ اور سیلف ایکسپټ یور سیلف خپل ځان قبول کړه یعنی دوه یو نش نو په ځان قبول کې یو دېشت څه ضرورت ته وای نه یو ګوتای یو دېشت دا ګوتا په سامې دې سره صحیح اوس په سړي پیټرا مرګره ته یو دېشت دا ضرور ګرځي دا نو بس چې سور یې نو دور مونږه چرته باغې باندې وتري ګو امام غنی پر رحمت الله علیه وړي راجیب کول دې هغه سوې رحم الله امرا عرف مقاما فوقف عندا اللہ پاغا سڑی رحم کئی چی چاخ پل مرتبہ و پل مقام معلوم کاو پا آغا سای ادرے دا اگر نوڑان دیتی جینا صحیح نمون بے ادو رہی ہو لے ان دو من بیدر نسلیس چی اگر یو سڑے تکبر پہ اگنڈائی ناستے اگر یو تکبر دا فرعونیت دعوی تا اگر پختو یو شاعر دے اگر رجیبہ خبر کئی دا سوی خیر وے خدایا خلق شروان ڈول پسلوری قدم عربی دا حق ناخ ببوری گو دی منڈی بگڑے دلستر گو بلا زورا ورخ پلکار کبی قد پی غوری او دا فیغون پشانر یو دعوے دا چھوڑ دے لام لباس دا زمانی کسو گو بوری اے قرآن بی آسمان تزی نپاتی کی گی ہر دا خدای دا بازمون پسر پشوری وی با خدای تالے گلے و مجالا ہمیشہ ہوئی پبل کتاب نسکوری تلاوت زمان دزل پسکر گنکری هاغه هم لا خوخدي چې ما سو پوری شکایت چې ته قران کې سیم ویلزا اے ملافظ دی واحد تدی روری د فرعون په شان اته دا وی ته الله دې موږ د فرعونیت نه بچ الله تعالی دې موږ تواضع ما بیگا یو ځای وګړي نه بل بیگا نه بل شپه دې دې جانو لما اول دا بیان کې وي ما علماء د دوه خبرو وعده وکي او عوام د دوه خبرو وعده وکي علماء دا وعده وکي تواضع عاجزي تواضع عاجزي ما ځان نه د اندوان پندکان په جوړ کې د اندوان پندک یا سبحان الله عام هندو اکثر لاس کې ولا شي هغه نه لاس کوي عام هندو اکثر ډایرکټ خبره نشي دا اصلي هندو مت هغه اصل دی صحیح بلکې هغه چې کله لګیا دی او خپل کتاب وایي پوتا ہے نو کې یو عام د نیچ ذات چې هغه ورته وایي مونږ اسلام کې نیچ ذات دی د نیچ ذات یو هندو کله هغه یاره د مونږ واره دی او وخت کې ولا بیا ګرم شي کوي چې ته دا حق نه لري دا جبت دی دا جبت دی محترم ورو او بیا هغه خاطر اته کوم لار دی چې پندتان اوسېږي یو عام هندو په غیلار باندې تیرېدل دا دغه مذهب کې حرام دي د قتل سزا ورکوي ته په کومه لار تیر شوی نو مای کومه مولیان هم دغه کار کوي ما کې پندت څه فرق دی زه خو واړه چې دلته دا کوم مزدور دی ته سره خلط ملت شم دا رکشه ډرایور دی ته سره خلط ملت شم دا بنګی دی ته سره خلط ملت شم حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه دا مجلس احرار دفتر تا ملتان کے پونو بانے پر روانو بنگی کاکا کترا روانو بنگی خوب بیجن اس کو فلش دیا و زمانے کے خود لازو مانے صفا کولو نا کترا روانو نا چشا سے بولی دو نا دیر ہے بزدش و دیوغال سکتا داسی شد دا ازانی چپکاو کا چی چرد زمان کا پلش آسے خرون لگی زمان لا شاہ سے قرار لگی تو کہتا معلوم جی خلق کو نفرت ہوتی اور شاہ سے رحمت اللہ علیہ لاس نمونی سو سینے سرے یو زائے کیوں بے بھائی ہم سے کیوں نفرت کرتے بھائی ہم سے کیوں نفرت کرتے اگر حضرت میرے کپڑے حضرت میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ کو کیا ہو آپ کے کپڑوں کو کیا ہو آئے میرے ساتھ زان سے دفتر دبو تھی اور دے صابون ورک پہ جا کے باتروں میں ہاتھ منہ پاؤں دو کے آ اگر اللہ ارزانی خصف آکے چو خدای خبر شاہ سے بسکے عزیزانو واپس را گئے شاہ سے خادم ہو لے گا وید اللہ نے دو ہوتل نے چاہ راولا او ملائی راولا او ڈوڑا او سر راولا نا غیر راولا نا بنگی دے وے آئے میرے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر دیں ایک ساتھ اور دے حضرت میرے ہاتھ کیا کیا تو ان کو کیا ہوا ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہاتھ کو گو بھی لگا ہو جب اس کو دویا جائے وہ صاف ہو جاتا ہے صحیح کہ بیٹھے میرے ساتھ آخری پیر پایا باتے حضرت نہیں نہیں آپ کیوں نہیں کہا کہا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ نورائی بخبل ہے ملائی کی ڈوبک رہا اور دیکھ لوا تھا اگل یہ پلک کی بات چولا یہ نورائی ڈاکا کہا ہے اگل نورائی امیر شریعت وقت خلوی بھی بڑا اگل سڑی دی نورائی خواہ خوڑو پسی فورا پاس لے حضرت میں ابھی آدھا ہوں لڑو کور تخبل بچی اخبل اخد ویرا اس دل وی حضرت ہمیں کلمہ پڑھائیں جس اسلام کی تعلیمات یہی ما ہوتا تو جی خلق کوئی خلق اسلام میں تخت جو دائے ملاس ابراہی پر کم ہو تخت لی پر شیخ القرآن و فرمائے رحمت اللہ علیہ والا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ وی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتر کاکا کے لوگوں کو مسلمان بنایا ہم حلوہ کاکا کے لوگوں کو کافر بنایا یعنی مجھے لگیا تو کفر دبار بڑھتی گئی لگا کافر دبار کافر او مشرک دے او دا رائے تو مور دا خدای خاطر ہوتا خلق لگزان ترانیج دے کا بھائی تو مسلمان ہے تانے زیادہ کوتا ہے ماں کی نہیں تانے زیادہ کمی ماں کی نہیں گتے پا محبت زان ترانیج دے کے جسا آگا تو آئے آگا بھی اپنے خود ہوتا کیا او دا دے فضل زان تو درے خود پارٹی ٹوڑا شوا او جو پارٹی ٹوڑا شوا بیستا خبر ہو گیا بیستا قرآن اپنا ہوئی او ای داتو جی کم قرآن وائے تان لینا ہو نو محترم ورونو عرض او دا ما خبر کوله چې پیغمبر د خدای دی لپاره راغلو چې انسانانو نه په معنا او په صفت انسانان جوړ کړي کریم الله فرمایي چې هی چې می بینی خلاف آدمان دا صحیح بول چې فتا چې بده وای هی چې می بینی خلاف آدمان نست آدم در خلاف آدمان آدمیت آدمیرا آدمیت لازم است غدرا گربو نباشد حزم است مولا روم فرمائی وی دا سورا چی گوری چی تا من کتر بی بی دا انسانان ندی دا اینڈی ہیومن دی دا دا انسان زد دی انسانان ندی ہاں البتا نیست آدم در خلاف آدمان صرف دی بانی دا بارانے کور او سرمن دی انسانان پرتر دا لکا وگ دا بو بلا آغا نقشی مقشی بادر دینا خرسی گی صحیح دا لکتا چی دا انسان آنقشا چکی اغوی انسان لا ادمیت پکار دے تے او داخلی صفت دے اغوی مثال ورکڑے دے چھے گربتی خوبی جائے کنے بھی جائے او سے گربتے تے کنے دلے ورتے کہ او دا مکان معطر و خوشبو نہ کی تو بیا خود دلے دے باہرے وردو چھے خط خوبی خوب میدے چھے بلکہ نالے کے وردو خواہ جی دے خوبرسی دادے چھے دے کر نیرا پہ پاس آستا پہ سرم لگی دے لے کلے ان دو قرآن پہ پاس ہم لگو خواہ خبر ہم دے اور مولانا صاحب علی صاحب تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چاورتے حضرت استاد دے علم اور دی شہرت او دے مقبولیت اگر ما تو خود علم پیدا نشتے ما کہ علم تک نشتا واسے دا خلق کی مشور شب چ دا مولانا نو وی دتی جو وجہ وی دتی وجہ دا چ نمبر 1 ما کہ کتابم کر کتل دے او یا میں خوراک کر دے زپ گٹ کے سر طرف تنیم ناسی کتاب خود دے کی بلکہ زدی کاخ طرف تک نہ کتاب سر طرف تک خوراک تو ہم تو چرتا سر طرف تنے نا زور تک خود طرف تنا سن خوراک پہ سر تے ہو دے او وہ قران کریم یا ہر یوم دینی کتاب چ پروتی ما کل خپل پا کی جامع ہم داگے دے پاسا پھ میخ کنے دیو جان کری عزیزان دین طول ادب دے از خدا خواہیں توفیق ہو انشاءاللہ جدا کم بلا تا سر لا سکے دا جدا بھی یو ٹی وی بھی یو دا یا سبحان اللہ سوشل میڈیا ہی صحیح نو ادب پاتش ادب شیخ صاحب شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ مرگری دنیا روانی کی میں جی ولی میں ولی روانی کی بے ذکر روانی کی چی ادب ختم شاہ و ادب ختم شاہ نما بھی جی تاس دو واری ادب ہوئے وی یو ادب پمانا دا دی کتابون و دا علم دا کتابون منچور تا لٹریچر ہوئے ادبیم ادب پمانا دا احترام نونے احترام کتے نسو کتاب بولے مولی صاحبان زمان کتابون چاپ کی ناخ خرق تے نکرکل علماء اللہ مفتر میں زمان کتاب بگر ہوں یعنی مفتر کی میں کتاب ہوں گر مفتر میں چل ہے مفتر کے پہ کتاب تھی دسو پیسی نہیں ورکر تا خدای بارے چی کتاب پورے دا خو جستار اغبت پیدا شی نکو بے گورے جتا دا جادر کسی بسی ہو بیسی مارا کی میں کی صحیح جدا دیا قسم کتاب شی صحیح نمہترم رو عزم کا استاس خدمت کی جس خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب تنہا نہ خطرا داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد مولا روم فرمائی اللہ نہ غالب چھ خدا مال ادب راکی بے ادب محروم گشت از فضل رب چاکی چھ ادب لی اغبان دا خدا میرا بانے نی اغا محروم شی او اغبی بے ادب بندہ دا صرف پلا بیڑا نگر گئی دے دا معاشری بیڑا نگر گئی صحیح اوز دا بے ادب بندہ کستا بچی ور سر زوانان کی نی تب یہ ہفتہ کے داغی اثر ہو رہے پر بچوں کے محسوس کی زکر چی دی تب ناکار صحبت میرا ہو دے جو ناکار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخران ہے خبر کو دا اقبہ ابن ابی معید کو اور دلال دا بھی کافر دے اقبہ ابن معید بلو شاید بلو شیطان دے بلو کافر دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بیت اللہ تمخامخ ولاڑ منج کو عقبہ ابن ابی معید دا قصاب دکان نا کوری وعد لی یہ واقعہ دا مجاب نہیں ہو دا عقبہ ابن ابی معید دا قصاب دکان نا دا اوخ دک لرے را دست دا گن دک رسول پاک سجدی دلاڑو دا پیاغا بوجڑی آغا لرے کی خود اردو را دروش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دیمش حضرت ابو بکر لاؤ اگر آپ تغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان رہے پیغمبر علیہ السلام بیام جسے دشمنی نے کور ورطبہ دعوت تھا کور تو ورد دعوت تھا پارا تر پارا دعوت تھا پارا دا عرب و روایت دار جو کور کے دشمنوں براشی میزبانی کا مہمانی کئی سکے مہمانی کئی او بیب نے مغیتوں کور تلاڑو خزے دیوی محمد را غلد صلی اللہ علیہ وسلم نصر داغی چاہے وہ بہت سی جیون آگئے راولو حضور علیہ السلام تے مخیطا کیا خود نبی علیہ السلام مرتا ہوئی وے جسو خدا کر آگئے نخل جسو کو اتاک کلی مند دے او به دې وایي چې هغه باندې به سوچ وکړ خدا خوراک وکا کني په ټوله معاشره کې به شرمېږم چې فلمور د خوراک پرې خوړل دی. یعنی د زمانه کې اجازه تم ځان د سخري واجب نه وو کنو وو به په شرمېږم. پیغمبر علیه السلام د کلمو نه ویله حضور سونه خوړل را او چې ډکه مجبه کور ته وړل خدای ورته دا ونی به بس هغه دا څه معنی تقاضا کوله او ما په نوم الله بس هغه ورته ته خبرې ده خو زه به د عزیز ولی خل سره سترګې څنګه لګوم که ورته پته ولګېږي چې مېلمه ورته خوراک پرې خل دی. یعنی دا کچر د هغوی دومره سخت و چې مېلمه ورته خوراک زه به د عزیز ولی خل سره سترګې څنګه وې لاړ شه ورپسې په جرګه ورپسې سبا لاړ شه او کور ته یې راوله چې دا خوراک راسره وکړي کني کومه شرې نه کوچا سره به د سترګو نه ګور لړي. بله ورځ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم کې ناشته او بابن محیط راغې ورته کې ناشته وی جی دار کلمې خبر وروسته کا ختم اثر لار شاه خوراک څه پچی شرم نه مونږه پاره اوس دې ناشته د تو دوست ته ابی ابن خلف جو مخی دا لوی خنجر دی ابی ابن خلف یو ډېر لوی خنجر نو دا خنجر را روان او دا د جګری دوست او دوی دې شاید چې ابی ابن محیط هم د محمد رسول الله دعوت قبول کړي نو ولې اواز ورکړه بیا اوپا بیا دې سواخته صادی شوی نه ده دې مکه خبره ته معقیده چې وخت هغه چې بچا پرې خوده نو ورته به صابې وي او صاب وابي نه دا کوم څه وابي شوی نه دا وابي او صابې هم وزن دي دا نه چې یو نږدې دی او بنده نو وابي هم څه معنا او صحګیر خلک دی سړي صحګیر خلک دی الله دې اصلاح وکړي ټول امين امين. عزیزانو حد وکړو وی ته صابي شوی او صابئین دا اصلا دا زرتشتو زردشت ورته وای زرتشت ورته وای نو زردشت یا زرتشت ما تاسو یو کتاب لیکه تخابر یې دیانه مذاهب لیکن یا تفصیل وکړي زرتشت پیغمبر ته توحید دعوت ورکو ولا کسنه چې موږ پر دین کډ ورکو یو د خپل کډ ورکړې شیر کې دیو کړې دی نو سارا خپل شیر جوړ کړه دی سات خدای وای نو دا زرتشت یا هغه ټول شیر جوړ وکړي او دا جرامه فلکیه څه شي هیولی باډیز انوار اس په مای استور د دې وایو مفسرین چې وصابین کې عبرت الکواکب عبرت الانکه بری تنازع کې خدای ذکر کړي چې نه جن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى وصابین دې تنازع کې ذکر کړي چې دا ټول اصل موحدین ورس تو خراب شو ورس تو موحدین ورس تو خراب شو عزیزان وصابین چې دا وصابین نو دا عبرت الکواکب او تاسو یو چته روایت په مونږ کتلی علماء کرام صحیح چې کله کله مشرکین مکه یا ابو سفیان رسول پاک ته نسبت کو و ما ذا قال اليوم ابن ابي كبشه ابن ابي كبشه نن سوي محمد رسول الله ته سوي ابن ابي كبشه د ابي كبشه زوی نن سوي ابي كبشه د حضور علیہ السلام پاج دادو نکانو کی یو لګدی نو ټول عرب والے بده بوتان عبادت کو دې بوتان عبادت ته تیار نو صحیح نو دې تر شام تر دې صابینو سره ملاقات وشو نو چې واپس راغی نو شعرا عبادت شروع کې اوس تور و انه هو رب الشعراء دی وجه الله تعالی تر دې کو چې شعرا رب نه درې شعرا رب الله تعالی دی ابن ابي كبشه چې راغی نو د خلقو کې دا ترویج کو چې شعرا خدای دې شعرا ستوري عبادت پکو اوس ته کې معاشره کې رایج دین خو بت پرستی و واسطا پرستی و د پکې یو نه فکر نه وړه صحیح نو دې په دیني می فکر باندې مشهور شو لہذا چا چې باندې فکر راړو پیدا ابي کبشه دي تاسو دې مولوی صاحب خبر تا نه وای دي نو محمد رسول الله ته سوي چې دوم دې فکر راوړې د څه شي دي ابن ابي کبشه دي نو محترم ورو عرض وکړه ته د نماز سره ګورې سدورو خبرې د یاد ساتي سدورو کې شته نه تاسو به کرخو کې ګورې نه کرخو کې نشته البته ما استاد ته کرخو کې لیکلې چې تاسو به ګورې عزیزان عرض وکړه تاسو خدمت چې ابی ابن خلف فلا واز ورکو یا خطبه تیرا دې سبا ته تو صابی شه هغه ورته واقعا بیان ته پرونه هغه ورته دا می اعتماد نشته ته ما سره چل کې نه ته درو وهانه جوړه وې نه به قبول کړې د دین نه به قبول کړې نه دې ویلې کړې نو ابی ابن خلف ورته زدا سه منلو ته تیار نه او په ورته ورته وې ته به څنګه مری ویلا شه زما مخکې د محمد رسول الله مخ باندې دکان دکان دوی کدا کار دی کنه زما عمر چې ته وښیا نو دا خمزیرو دکان یې خپل کې جمع کړ او رسول پاک طرف ته راغله صلی الله علیه وسلم یی چې دا سي ټکړل هغه د اور لمبا شپه د مخ خلاله وسوځي مخ ته تور جهنم شي. او قران کریم فرمایي چې دا د دنیا رسوایی ده. و یوم یغض الظالم علایته یقول یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا. اللہ تعالیٰ فرمایا غور ازمانے غبہ بخبل لاز خوری یہ ونی اسے خسپے ہوں خبل زان نہ خوری چک ببل لگی تا چلتا ہوئی ریجی ونی سپی زانو پڑ اللہ وی بدا حالت با جہنم کی دلی ونی سپی نہ ہوں بدتا اے بزان خوری. و یوم یغض او حضور پاک فرمایا چلتا دے یو یو لاز بدا خود جسامت لری خود جسامت لری دو خود نتیو ختمه په بل بشورو کې چې سو دې ختمه دی بیا مشان شي. و یوم یحد الظالم علایته فاورس ظالم بخل لاس بری پلاس بچکونه لګي او چر مبیاله تن تخست مہر رسول سبیلا اے کاش ماد محمد رسول اللہ مر گرتیا کڑے وے یا ویلتا ہائے خلاق شو یا ویلتا مین ہائے حلاک شم یا ویلتا ہائے حلاک شم یا ویلتا او حضوری مہازا اوان کی ما تفسیر کی تاسو به خبر ہے کہ یا ویلتا او حضوری مہازا اوان کی چی او حلاکتا اس خوراش اقدا دی وقت دی لگا سڑے چی تمشی موی مرگ راش اکھر برا سی نا اللہ ویدے با جہنم کی چی اویلتا او حضوری مہازا اوان کی یا ویلتا ہائے ہلاکا لیتنی کاش کے ذر لمت دخس فلانا خلیلا کاش آغا ظالم میں دوست نوے کر دو لے دوست میں نوے کر لے چی داغ خبر ایمان لے وے لقد ظلنی عن الذکر بعد اس جاغنی وکان الشیطان للانسان خزولا وے زخد دایت دروازبانی ولالو زمان و دا ہدایت میں اس کیوں بھی شفاق دا زوب او حادی دا سیو منش کے ناس تھا ایر فرق ہے نو سور فرق یو لیش وی زماو دا حادی میس کی یو لیش فرقو دے ہدایت با دروازہ ولانو خودی ظالم تبا برباد کرن لقد ازولنی عن الذکر بعد از جاءنی وکان الشیطان للانسان خزولا ولانا ذکر فرمائی جتا توانی سوری نور سے چتا دوانی دور پاش ازیار بد جو بس درسی ناکار خلق سر صحبت مساتا علماء و سر رازا صالح و علماء و سر ناتا اس کو ذکر کو چی پیگا میں علماء و دوی دو وعدے رہ سر ہوگی یو دا توازو و عاجزی دویم مال حرس دان نو بسی تو دی حرس دان نو بس دا دا عالم شناف عالم بس پیجانی و توازو نمبر دویم نہ حب مال انا حب جاہ نہ دا منصب حرص نہ دا مال حرص بس دا اہل اللہ عالم دے دا اہل اللہ عالم دے او عوام و تمیم اتنا سرا سرا دو واحدے ہو گئی یہ وقت چھ فرائض ہوتی میں کوتا ہی نہیں ہوئی او بیم چھ دا حرام خورائن وزان پر ساتھ دی سن وزان پر ساتھ نمائی تمولیان دا دو واحدے ہو گئی پورے گئی عوامیان دا دو واحدے ہو گئی پورے گئی میں سو دور اصل میں ایر کے سڑے نے صحیح میں قیامت کرو تو محمد رسول اللہ کو قدموں کے میں سر خود ہی جدا زما ملگری دی مارے وادی را کڑی جڑ دے سفارش پکے چھ دے خدا سبحان اللہ عزیزان دس کوئی دا وادی اگر جمعہ کے ناسے صحیح اصل چھ دس یو سڑی بل مرا برے نہ تے وی فیشنگ بتو سر تو یاد تو چتے بو ہم ایاں کم چھ سردریا مالتے بو تو میاں بری سو بیا بری تو وہ خروبا صحیح اسا جی بدے روز ان لڑو جال میں ورا چونو میاں بڑا تل بدا ورا دل لس دل جال ورا تو اس لے نہ کوئی علم تے بلا مت جے سڑیا سی نے سودی کو ترو والے پس شی کوئی بھی نہ صحیح نو دی بھی خدا یا بے فر یوم مے بکرا یوم مے یو سنڈا والا پس دی مل مت می عزت بر قراش ہے تک شو رہ کر دو دور میں بکرا پیرو پتی پیداش صحیح وی خدای په یو بل پکې راغ یو بل سنډا باندې راغ یو درس بل مې پکې راغ جو سنور جو زیدا سے پرن اس میں کو ٹول کی زور کو اور دے کی زور کو سنگان دے میں لگتا ہے بے کو باسا تے کی زور کو میں کو کی زور کو سنگان یہ بس کا بس دا دی دی پی زلا کا بکن دے پیدا کی اب اور تے مٹ کی گزار میں تو خدا پر دروزن بھی جی تم نے خدا دروزی کا من کیا نہ من بھی جی تے ترو مولانا وے جتا دوانی دور پاش اس یارے بد یارے بد بدر بود اسمار بد جو وسد رسی ناکار یار نسان بچ ساتا ناکار یار دا تور مار نسیات ناکار وانا رون دور فلسفی و حکیم سمیو چی دا ناکار یار دا تور مار نسیات دی یار بد بدر بود اسمار بد ناگه موازنه گئی موازنه وی مار بد تنہا دورا پر جازمت خدای مکہ کہ تور مار بیوچی جی پوائز نستے زہری لدے روح بدی والی مڑ بشی سید وی خدای مکہ ساتا خدا سو کیوچی جن تور مار اثر سکے مرگ دے وی مار بد تنہا دورا پر جازمت ولی آر بد بر جانو پر ایما زمت وی تور مار کیوچی چلے روح بدی والی دے تور یار اور خدای دے بے خوبا سنا وے دے ایمان واخی بابل جان واخی دے دے ارسن خلاصے لان دے بعد ارسن خلاصے دے ایمان نام دے جان اللہ تعالی تاس دے خیر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران من ذل من قوار ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا وصلاتنا وطاعتنا علی دوانا النهار یا اللہ دا دوستاں صبر چرا ولی دی او قاضی اللہ سے اغا دا ڈاکٹر ڈاکٹر نے فلمان یقین نہ ساتھا مولا دا پارا دا ڈاکٹر ویل دا ماتا مولا دا ہی نہ داری ماتا اتفاق دے پدی جزا مولا ہے ماتا مقیل مولا شہر جا سب تسو ڈاکٹر ہوئی دور تو مزا شد وانتا مولا ہاں سے نشی رہا صحیح ڈاکٹر بوز میوزک کیوں خالی ڈاکٹر نہیں دے سی ایش ڈی کی پر میوزک کیوں ڈول کی ڈول ہوگا نمائی چلے تیرم ڈاکٹر ہوئی اگر ڈاکٹر اس وقت سے لکھا پسی نہیں بھائی ڈاکٹر بسے کی کر صحیح یوں مولی سے وہ مقیل پدی ریڈو کی بیان ریڈو کی بیان کر زمون دی علاقے تا زیدہ او کل دی ملتی و خط کو قرآن در آگر او زم تر ناستر چکتی چا جی بمانی سر ہے اگر تر خبر سر ناسی آم اگر نکار رہی جی دی ریڈیو پاکستان کے دے نوی اس پلانی مولی سے ریڈیو پاکستان والا اگر برا جی ناگر جی تقریر لر آگر اندر خود دین مخ کے ہوئے دی مرگری خوئی ہوئے چی پاک پلانی مولی سے ریڈیو پاکستان والا بہت سرا دی خویتا سیتا ہونی جیسے ڈھوڑکے گا گئی کہ باچہ ہوئی کسے گئی خویتا سے بسوائی چاہی جی بمولا دی ریڈیو پاکستان کے سکتے ناظرانو عرض میں کو رتاس خدمت کی چوس اللہ تعالیٰ دے قاضی عبد اللہ سے بیٹھے خیر ورتے آمین ہوائی اللہ تعالیٰ عزت معاویہ بیٹھے خیر ورتے خدا دے لیٹو دے علماء لڑے خیر ورتے عزیزانو عرض میں کو رتاس خدمت کی ذکر کرم مولی صاحبان و بسیم ہوا ذکر زم بلائے بسیم لیکن سر بھائی زم بلائے کم اور بسیم ہوا یہ ان تو قبلے طرف تو مخڑے ہوتی ہے کو دی کہ مسلمان والے تو پڑھ کے دیو اس طرف سے فاطر سے قبلے تھا اور تے نہیں کہ ماں تو پتہ نہ دی طرف سے چلے نا مرتے دی طرف تو مقابلہ تھا نہ روا کا لے تو مجھے دے دے تر اگر تو میں معاف بیا نہ کروں میں بلا چر روانا مسلمان اقوام مخڑے نا تو مجھے دے کر نہ اور تے نہیں کہ پڑھ کو دی مان دے بس سکے جو پڑھ کو والا والا جمع دی کو مخڑے نا تو بیا پر تو اگر بیا پر کے کوئی زمین پر قبلے کو مخڑے ہوئے تھے میں مجھے سے معاف کر دیا سچ پور پر دا دې ځای ته ما خپل یار کوم ور پسې نه وای کوم ور پسې نو یو مرګر دې دا هغه وړاندې یو بل مرګر دې چې دیني سم مسخره وکړه نه خو ته خیره پاتې نه سم وکړه تاسو کې ته دین پوری مسخره کې دین پوری دې تی فو ویلا ایمان دې خرابې دي هغه ورته دا یعنی مولوی سے پیری او نماز کا ویلا وی مولوی صاحبان به وای اخ ویلې نه نه دې له شاټ نور کې موږ شاټ تاسو ور پسې نه وای دا صرف زوام وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صحبه اجمعین